یہاں تک کہ ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا اور وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، اور رب کریم کا کرم یہ ہوا جیسی آپ آگ میں پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صاف سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ان پر سرد ہو گئی سلامتی کے ساتھ، اور ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک روایت کے مطابق 50 دن اب آگ میں رہے، اور فرمایا کہ جو راحت اور تمانیت مجھے آگ میں میسر آئی، نہ پہلے کبھی زندگی میں اتنی راحت اور آرام ملا، نہ اس کے بعد مجھے کہیں آرام ملا، اور ایک روایت میں ہے کہ کاش کہ میری ساری زندگی آگ ہی میں گزر جاتی۔ اللہ کے جو اعلیٰ و عرفہ بندے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی امتحان سے دوچار کرتا ہے، وہ شور شغف شرافہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا میں وہ راضی ہیں، اور اس میں انہیں تمانیت حاصل ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے ایک قول یہ نقل کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو رب کا ارشاد جب آیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن، تو کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس دن کسی نے بھی آگ سے نفع حاصل نہیں کیا، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سن کر، اور اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج آپ جانتے ہیں پیر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور یہ قربانی کے دن 10, 11 اور 12، 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی، بہتر دن اول ہے اس کے بعد دوسرا، کچھ عوارض ہوں تو تیسرا، 3 دن غروب آفتاب سے پہلے قربانی اگر کرے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے، اور یہ قربانی جو ہے عرف میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور مسئلے کے اعتبار سے یہ واجب ہے کہ کوئی اگر قربانی نہ کرے تو گویا وہ واجب کا تارک ہے کہ اس نے واجب ترک کیا، اس لیے جو صاحب نصاب اس پر قربانی واجب۔ اب یہ قربانی ہم پر واجب کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کیا قصہ ہے، اسے آج ہم بیان کریں گے، کیونکہ اب پیر کا دن ہے اور یہ اب قربانی کے ایام، تو آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت رہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ جب آپ ترتیب وار ان قصوں کو سن رہے ہیں تو پچھلی ترتیب سے اسے یوں ملائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد اب اپنے بال بچوں کو لے کر شام آپ نے نقل مکانی کر لی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اب اس بابل شہر کو چھوڑ دو، عراق شام چلے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے وطن کا چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا امتحان، جہاں آدمی پیدا ہو، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں زندگی گزاری، اس سے آدمی کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ آج بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کتیانے والے، ہم باٹوا والے، حالانکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی تک لوگ لکھتے ہیں ہم دہلوی ہیں، بھوپالی ہیں، یہ کیا ایک وطن سے محبت ہے جہاں آدمی پیدا ہوتا، اور وطن کو چھوڑ دینا، ہجرت کر لینا، یہ بہت بڑا کام۔ صدیوں سے جہاں آدمی رہتا ہو، اس کی آبا و اجداد، اسے ترک کرنا بھی ایک بہت بڑا امتحان، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم سے پوچھا بھی نہیں، کہ اس میں حکمت کیا ہے. ارشاد ہوا آپ شام چلے گئے. چونکہ طویل واقعات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو ہم ان میں سے صرف اسے اخذ کرتے ہیں, اسے نکالتے ہیں کہ جس میں وقت مقررہ پر گفتگو مکمل ہو جائے اور بعد بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ازواج, ایک کا نام تھا ہاجرہ, یہ بڑی, دوسری کا نام تھا حضرت سارہ, یہ چھوٹی. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا, لیکن بنی اسحاق سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے. یہ سب یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسحاق ہیں. اب کیا ہوا, بنی اسحاق سے تو ہزاروں انبیاء آئے جس کا حال اللہ تعالی بہتر جانتا, لیکن بنی اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آیا اور انہی کی پشت سے ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یعنی یکتا بنی اسماعیل سے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور قرآن میں نص ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ نبوت کے ختم کرنے والے اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اور لوگ اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ختم نبوت کا کیا ہوگا جب حضور آئیں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں. عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں, وہ دنیا میں کیوں آئیں گے, اس لیے آئیں گے کہ ان کے آنے کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. وہ نئے نبی نہیں, وہ پرانے نبی آسمان پر اٹھا لیے گئے, قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر دو زرد کپڑوں میں ہوں گے جیسے احرام باندھا جاتا, اور اس سے جب آئیں گے یہ وہ دور ہوگا جب امام مہدی آ چکے ہوں گے, اور امام مہدی مکہ سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے دمشق پہنچیں گے اور نماز فجر ہو رہی ہوگی, اقامت ہو چکی ہوگی, اچانک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. اب اس میں بعضوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے, زیادہ اقوال اس میں ہے کہ امام مہدی امامت کریں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی نبی نہیں ہیں, مگر حضور علیہ السلام کی شریعت کا سکہ چل رہا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے. یہ ایک مختصر بات. غرض یہ کہ حضور علیہ السلام بنی اسماعیل سے اب آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. جب آپ شام آئے, اب ایک نیا امتحان شروع ہوا. رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, ابراہیم اپنی ایک زوجہ اور ایک فرزند کو لے جاؤ, اور جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں, یہاں ایک چٹیل میدان میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ. اب یہ اختلاف ہوا کہ وہ بیوی بچے کون تھے, تو مدلل بحث ہماری تفسیروں میں ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ تھیں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل, دوسری زوجہ اور صاحبزادے وہ شام ہی میں رہے, اور ان دونوں کو لے کر ابراہیم السلام مکہ آ گئے. اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں کہ یہ کہ گھوڑے کی سواری پر آئے, اور ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں, اور یہ کوئی عجب بات نہیں. انبیاء کا مقام بہت بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سفر کے لیے براق عطا فرمایا, وہ براق پر تشریف لائے, اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ دیا جہاں آج آب زمزم کا کنواں, اب تو اسے بند کر دیا گیا وہ جگہ, وہاں آپ نے دونوں کو چھوڑ دیا. مشکیزہ ایک مشک نما چھوٹی اس زمانے میں استعمال ہوتی, اس میں پانی تھا اور ایک کھجور, ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں, بالکل وہاں دونوں کو اتار دیا اب ذرا ذہن دوڑائیے، دل میں تصور کیجئے کہ اکیلی خاتون اور دودھ پیتا ہوا بچہ چٹیل میدان میں سوائے ہواؤں کے، ریت اور بجری کے کچھ نہ ہو، اور وہاں دونوں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان کا تعاقب کیا، بارہ ان سے سوالات کیے مگر ان نے کچھ نہیں کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر کچھ نہیں کہہ رہے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم اتنا تو بتا دو، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بس وہ اطمینان سے واپس آ گئی اپنے بچے کے پاس، اور ادھر ابراہیم علیہ صداط الدان چلے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو بتا دو کہ چٹیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ یہ حکم یہی ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، اب چھوڑ، اب آپ جائیں، اس لیے کہ جس ذات کے سپرد آپ کر کے جا رہے ہیں وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ تو اس پہ کیا مطلب ہوا کہ جو چیز اللہ کے سپرد ہو جائے تو آدمی تمانیت اور اطمینان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اس کا بھی رد کئی جگہ تفسیروں میں موجود ہے اور حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ مال چھوڑ کر کھلا اس میں تالا چابی مت لگاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ کے سپرد ہے، یہ بھی غلط۔ جانور کی نکیل نکال کر رسی کاٹ کر کہو کہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ جانے، یہ اس سے منع کیا گیا۔ سب ترین اپنے طور پر پورا اہتمام انصرام کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو۔ پرانے لوگوں میں جو باتیں تھیں ان پر اگر غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پرانی عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو دیکھیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو بھائی میں جا رہا ہوں، ایک تو یہ بھائی اللہ حافظ، خدا حافظ، اور اس کے بعد میں بوڑھی عورتیں یہ کہتی تھی، جاؤ بیٹا اللہ کے سپرد۔ تو اس کا کہیں نہ کہیں سے ثبوت ملتا ہے، جو بوڑھے لوگ کہتے تھے جاؤ بیٹا اللہ کے سپرد کیا تمہیں، جب اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، یقیناً وہ اس کا محافظ ہے۔ تو اب حضرت ہاجرہ واپس آئیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام چلے۔ اب چونکہ مضمون طویل ہو جائے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب حضرت ہاجرہ نے پیچھا چھوڑ دیا، اب نہیں دوڑ رہے، اب انہوں نے مکہ کی طرف منہ کر کے، جس کا ایک نام قدیمی مکہ بھی ہے، ایک نام اس کا مکہ بھی ہے، اور ایک نام اس کا ام القرا ہے۔ ام القرا اس لیے کہتے ہیں، ام بمانے اصل ہے، اسی لیے اولاد کی اصل چونکہ ماں ہوتی ہے تو ماں کو بھی امی یا ممی یا ام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل۔ مکہ کو ام القرا اس لیے کہا جاتا ہے، قرا بمانے زمین ہے اور ام بمانے اصل، کہ جب دنیا میں پانی تھا کہیں زمین نہیں تھی، سب سے پہلے زمین جب مکشوف ہوئی، زمین جب ظاہر ہوئی تو سب سے پہلے دنیا میں وہ زمین کا حصہ ظاہر ہوا جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پانی ہٹنا شروع ہو گیا، پوری مکہ کی سرزمین اس وقت پورا جناب عرب شریف وہاں موجود ہے، اور پانی نے ایسے چھوڑتے ہوئے زمین کو مکشوف کیا، تو سب سے پہلے زمین کا اظہار مکہ کی سرزمین خصوصیت کے ساتھ میں جہاں بیت اللہ شریف ہے، اس لیے اس سرزمین کا نام ام القرا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا نام بھی ام القرا رکھا گیا۔ چلیے اب یہ زمین جب وہاں سے ظاہر ہوئی تو اس کا ایک نام ام القرا بھی، جہاں اس وقت کعبہ بننے والا اس طرف حضرت ابراہیم السلام نے منہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ڈھیروں دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کی آبادی کو بڑھا، کچھ لوگوں کے دلوں کے گھر مائل فرما، ان کو نماز اور گویا نماز کی گویا توفیق عطا فرما، اور بہترین قسم کے پھل اور میوہ جات انہیں عطا فرما۔ اللہ اکبر، جب یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دعائیں قبول کر لی اور ایک دعا یہ بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی تو نے ازل میں جو ہم سے ایک اقرار لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ إِلَى آخری آیت تک. تو وہ جو تو نے ایک رسول کا ہم سے اقرار لیا تھا کہ ہم سب کے بعد میں تیرا حبیب آئے گا, تو مولا اپنے اس حبیب کو بھی میری اولاد میں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی. اور صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے, اللہ کا کرم یہ ہوا, بہت لمبا واقعہ ہے, حضرت خبیب کو کافروں نے گرفتار کر لیا, بہت لمبا قصہ, اور ان کے پیروں میں بیڑی ڈال دی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, اور سب کو بلا لیا کہ جو ہمارے بدر میں, احد میں, خندق میں جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کا بدلہ خبیب سے لیا جائے. اور لینے کے بعد میں ان کو بٹھا دیا اور ان کو پھانسی دینے کا انہوں نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے. صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ حضرت خبیب اس زمانے میں مکہ میں انگور ہوتا بھی نہیں تھا, سرزمین مکہ, اور پیدا بھی نہیں ہوتا تھا, کھجوریں ہوتی تھیں اور کھجور کا موسم بھی نہیں تھا. حدیث شریف میں ہے کہ تر قسم کے انگور اور کھجور حضرت خبیب کے ہاتھ میں تھے اور وہ کھا رہے. ان کو پھانسی دینے سے پہلے وہ تر انگور اور کھجوریں کھا رہے تھے, حالانکہ مکہ میں نہ کھجور کا موسم تھا نہ انگور پیدا ہوتے تھے. تو اللہ نے پھر مکہ کو ایسا نوازا کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی ہر نعمت مکہ مکرمہ میں. الحمدللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تشریف لائے, اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر. اب آئیے اس اصل قصے کی طرف آتے ہیں. یہاں حضرت ہاجرہ واپس آئیں اور جب تک کھجور اور پانی تھا کھاتی رہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ خاتون اگر کھانا نہ کھائے پانی نہ پیئے تو دودھ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اب بچے کو پیاس لگنی شروع ہوئی, حضرت ہاجرہ کی کھجوریں بھی ختم ہو گئیں, پانی بھی ختم ہو گیا, اور بچے نے بھوک اور پیاس سے بلکنا شروع کر دیا جیسے بچے ایڑیاں رگڑتے ہیں. یہ صورت جب حضرت ہاجرہ نے دیکھی تو ظاہر ہے وہ ماں تھی, پر کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو بھوکا پیاسا تڑپتا دیکھ نہیں سکتی. یہ الگ بات کہ ماں جو بھی کچھ کر لے اور اولاد زندگی بھر اس کی خدمت کر لے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, اس کا حق ادا نہیں کرتا. حکیم الامت مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنے کسی کتاب میں اسے نقل کیا کہ ایک بیٹے نے اپنی اماں کو کندھے پہ اٹھا کر 11 حج کروا دی. کندھے پہ لے کر طواف اور جناب سعی کندھے پہ اٹھا کر کے کیے, اور بیٹا اپنے طور پہ سمجھنے لگا شاید میں نے اپنا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. تو مفتی احمد یار خان صاحب بہت بڑے عالم تھے, ایک عرصہ ہو گیا گزر گئے, انہوں نے لکھا حاتیب غیبی نے کہا تو نے کیا حق ادا کیا, ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا اور تو نے پیشاب کر کے بستر کو گیلا کر دیا اور اما نے سوکھے بستر پر تجھے لٹایا, گیلے بستر پر ساری رات وہ لیٹی رہی, یہ تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا, ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا. لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا, اور یہ بات کوئی اچھی نہیں کہ میں بڑی فرحت یا مسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور 12 میں نے کہا کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرما دے. اب میں کہہ دوں کیا کروں, ہو سکتا ہے ہم میں کوئی اس میں مبتلا تو اللہ تعالی اسے ہدایت عطا فرما دے. بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جو بڑے بڑے محل اور بلڈنگوں والے باپ ان کے بھیک مانگ رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں جن کے ماں باپ ایڈی سینٹر میں پڑھ رہے ہیں, اوفو کچھ تو غیرت آنی چاہیے, کچھ تو شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. اس عمر میں جب وہ تمہارے مدد کے طلبگار ہیں, وہ حقدار ہیں, تو ان کی خدمت کر کے جنت بناؤ. میرا موضوع والدین کی خدمت نہیں, ورنہ میں اس کو آگے چلا. یہ تو میں نے ایک آپ کو خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں, اور وہ جناب بڑے بڑے محلوں میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کے ماں باپ, عیدی کی یہاں پر میں زکات اور خیرات پر. اللہ اکبر. اب اس سے بڑھ کر کے آدمی کتنا گر سکتا. تو ماں تھی وہ تڑپ گئی بچے کو پیاسا دیکھ کر. اب انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اپنا ہمدین اپنا مونس تلاش کرنا شروع کر دیا, کوئی مددگار ہے. یہ وہ قصہ ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ, بیچ میں نشیبی علاقہ. حضرت حاجرہ اپنا مددگار تلاش کرنے کہ وہ ان کے بچے کا کوئی بھوک کا سامان کرے, پیاس کا سامان کرے. صفا پر کھڑی ہو گئی, چاروں طرف دیکھا مگر کسی کو نہیں پایا. اب سوچا کہ صفا سے اتر کر مروہ پر چلوں, لیکن اتنی دیر جب چلیں تو بچہ نظروں سے غائب ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ علاقہ جو نشیبی تھا اسے دوڑ کر کے طے کیا, دوڑ کر کے صفا سے مروہ پر چڑھ گئی. پھر اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا, کوئی آدمی نظر نہیں آیا. ایک روایت کے مطابق پھر دوڑ کر مروہ سے صفا پر آئے, پھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا پر. یہ سات چکر لگے, اور آخری چکر جب مروہ پہ آئے تو کسی انسانی آواز محسوس ہوئی. کیا دیکھا کہ ان کے بچے کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا. یہ اتر کر کے آئیں, اور آنے کے بعد وہ ایک فرشتہ تھا, ان سے پوچھا, دونوں میں مذاکرہ ہوا. اور اس کو بعض روایتوں میں یوں بیان کیا گیا کہ جو فرشتہ آیا انہوں نے کہا تم کون؟ کہا میرا نام حاجرہ. کہا یہ کون؟ یہ اسماعیل علیہ السلام. تم دونوں کون؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا تو ابراہیم جو یہاں تمہیں چھوڑ گئے تو تم نے پوچھا نہیں, وہ کس کے سپرد کر گئے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سوال میں نے ان سے کیا, لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر جا رہا ہوں, اور یہ اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا بس بے فکر ہو جاؤ, ابراہیم تم کو جن کے سپرد کر گئے وہ تمہیں تباہ برباد نہیں کرے گا. انہوں نے کہا یہ بات تو رہنے دو, یہ بتاؤ کہ کچھ ہمارا مداوع ہوگا یا نہیں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا, اگر وہ اپنی اصل صورت میں تھا اس نے وہاں پر مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے, فوراً ایک چشمہ جاری ہو گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ اس فرشتے نے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے کھانے پینے کو اہتمام ان سے رام ہو, تو اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے, جب یہ پانی کا چشمہ ابل کر نکلا انہوں نے مٹی سے ایک منڈیر بنا دی, چاروں طرف گیلی مٹی لے کر, اور انہوں نے اپنی زبان میں یہ کہا زم زم زم زم, جس کا معنی اردو میں ہے تھم تھم تھم تھم, ٹھہر جا ٹھہر جا. فرما اللہ تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے, اگر وہ زم زم نہ کہتی تو ایک بہت بڑا چشمہ بلکہ ایک دریا ایک سمندر بن جاتا. تو اسے انہوں نے اس طریقے سے محدود کر کے اور اس کو رکھ دیا. اب یہ ایک کنواں بن گیا, اور اس کے بعد آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ زمزم بظاہر تو پانی لیکن اس میں حیاتیں, اس میں وٹامن. اس کا تذکرہ میں نہیں کہہ رہا, حضور علیہ السلام کی زبانی سنیے. ایک صحابی جب ایمان لائے, غالباً یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری, حضور ہجرت فرما کر چلے. جب یہ ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد حرم شریف میں رہے, روزانہ اٹھ کر اعلان کرتے کہ لوگ میں مسلمان ہو گیا, میں نے اسلام قبول. لوگ اتنا مارتے اتنا مار کہ وہ ان کی مار کی وجہ سے وہاں گر جاتے, اور گرنے کے بعد پھر اٹھ کر وہیں عبادت کرتے, اور اس کے بعد یہی شور کرتے کہ میں ایمان لے آیا. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کھاتے کیا تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کھاتا تھا, جتنے دن رہا زمزم شریف ہی پیتا رہا. اور ایک روایت میں ایک وقت مکہ سے حضور کی خدمت میں آیا, ان سے حضور نے پوچھا کہ تم کیا کھاتے پیتے رہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہم نے کھایا. پورے 15 دن ہم نے صرف زمزم شریف پیا. حضور نے فرمایا اگر تم 10 سال بھی رہتے اور خالی زمزم شریف پیتے رہتے تو یہ پانی تمہیں کفایت کرتا. اور آج بھی ہماری ایمانی تحقیق تو ہے, دنیاوی تحقیق بھی کہتی ہے کہ کوئی آدمی دن میں بالکل کھانا نہ, پیٹ بھر کے زمزم شریف پیتا رہے زمزم شریف پیتا رہے تو بھوک سے کبھی اس کی موت واقع نہیں ہوگی. بلکہ جیسے ایک مثال ہے, ورنہ تو نسبت نہیں, ایک مثال جیسے گلوکوز سے آدمی زندہ رہتا ہے, گلوکوز کی بوتل چڑھا دی جائے تو آدمی مرتا نہیں زندہ رہتا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو قدرت سے ایسا وٹامن اس میں پیدا کیا کہ آدمی خالی زمزم شریف پی کر گزارا کر سکتا ہے. اب ماں بیٹوں دونوں نے زمزم شریف پیا, جو کھانے پر بھی کفایت کر رہا, پینے کے معاملے پر بھی کفایت کر رہا. اب یہ بڑے قصے ہیں. ابن کثیر نے نقل کیا کہ جب پانی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ جانتے ہیں زمینی یا آسمانی مخلوق چرند پرند یہ وہاں جمع ہوتے ہیں جہاں پانی ہو. پرندے بھی آنے شروع ہو گئے. پانی کا جب سلسلہ شروع ہوا, جرہم نامی ایک قافلہ ادھر سے گزرا, ان کی نظر ایک ایسے پرندے پہ پڑی جو آبی پرندہ. اس کے قافلے والوں نے کہا یہاں یقیناً کہیں پانی ہے, کیا کیا جائے, تلاش کریں. انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹوپے لگایا کہ دیکھیں تلاش کریں پانی ہے. چنانچہ وہ پانی تک پہنچ گئے, زمزم تک پہنچ گئے اور سب کو بلا لیا. سب کو بلانے کے بعد وہاں ڈیرا ڈال دیا. اب دونوں میں معاہدہ ہوا, یہ پانی تو آپ کا ہے ہم استعمال کریں. انہوں نے کہا استعمال کریں. دونوں میں معاہدہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جانور بھی تھے دودھ دینے والے. انہوں نے کہا تم اس سے پانی پیو. انہوں نے کہا ہم اس سے پانی پیئیں اور جانور کا دودھ تمہیں ہم دیا کریں. لیکن انہوں نے کہا قبضہ میرا ہوگا زمزم شریف پر. چلیے صاحب یہ آبادی بڑی, جو آج اتنی بڑی آبادی جس کو عرب شریف کہتے ہیں بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچ گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر تشریف لاتے ملنے کے لیے اور ملنے کے بعد پھر چلے جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی حضرت سارا سے یہ معاہدہ تھا کہ جب میں یہاں آؤں گا گھوڑے سے نہیں اتروں گا, رہوں گا نہیں. وہ صرف مل کر کیفیت پوچھ کر چلے جاتے تھے. اب یہیں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, یہیں ان کی شادی ہوئی. پہلی بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر طلاق ہوئی, جس کو آئندہ ہم بیان کریں. اس کے بعد جب دوسری شادی کی تو اس سے بنی اسماعیل. اب گویا ان کی برادری اور ان کی اولاد شروع ہوئی, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے تو اس وقت ایک جہاں کعبہ ہے ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا, ایک چبوترا. تاریخ مکہ اور پرانی تاریخوں میں یہ ہے یہ گھر تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا. اس کے بعد طوفان نوح میں یہ گھر گر گیا. گرنے کے بعد جیسے بارش میں زلزلے میں عمارتیں گر جاتی تو ڈھیر بن جاتا, اس طرح ایک کعبے کا ڈھیر تھا اور سرخ رنگ کی مٹی تھی. اس ٹیلے کو ہی اس وقت بیت اللہ شریف کہا جائے یا ام القرا جائے یا بکہ کہا جائے. اس کے قریب ہی زمزم ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جن حضرت زیارت کی ہے. تو بس وہاں یہ چھوڑ کر کے چلے گئے. تو اب یہیں سے پھر کعبہ بھی بنا. اب کی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے, 3-4 دن قیام کیا تو ان کو خواب آیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی کوئی پسندیدہ چیز قربان کریں. انہوں نے صبح اٹھ کر مال اور متا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. پھر دوسرے دن خواب آیا, تیسرے دن یہ خواب آیا بے عین کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اور ان کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. اب سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے بچے کو قربان کیا جائے. یہ کتنا کٹھن امتحان ہے بچے کو قربان کرنا. علماء نے اس سے دلیل یہ پکڑی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. لیکن اس میں کلام ہے کہ خواب اصل میں نظر تو کچھ آتا ہے لیکن اس کا تعبیر کچھ اور ہوتی. یہ بھی اپنی طور پر یہ بات مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام والسلام کے زمانے میں شاہ مصر نے خواب دیکھا کہ جو تندرست گائے ہیں انہوں نے دبلی گائے جو ہے ان کو کھا لیا. اس کی تعبیر کیا کی گئی. خود حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کو قرآن مجید نے نقل کیا. اذ قال یوسف, میرے حبیب یاد کرو اس بات کو جب یوسف علیہ السلام نے کہا, لی ابی ہی اپنے عباس, یا آباتی اے میرے ابا, انی رأیتو احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, میرے ابا میں نے دیکھا کہ چاند سورج گیارہ ستارے, رأیتہم میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف سجدہ کر رہے. تو ابا نے کہا, قال یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تقص رؤیاک علی اخوتک, میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, فیقید لکا قیدا, وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے, تیرے خلاف کوئی سازش تیار کر لیں گے. اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کیا دیکھا, سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور گیارہ ستارے. اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے ان کو سجدہ کیا اور ان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا, تو گیارہ بھائیوں کو ستاروں کی صورت میں دکھا گیا, ماں اور باپ کو چاند اور سورج کی صورت میں دکھایا گیا. یہ اس طریقے سے اس کی تعبیر ہوئی. تب یہ تعبیر کیا تھی, کہ ذبح کیا جائے. سوائے اس کے کوئی تعبیر نہیں تھی کہ ابراہیم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کریں. اور یہی وہ دلیل ہے علماء اور مفسرین کی کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. ایک دو منٹ میں آپ کے لوں گا, یہ یاد رکھی. ہمارے یہاں ہر گمراہی خوابوں کی وجہ سے شروع ہوئی. مرزا غلام احمد خبیث وہ بھی خواب ہی دیکھا کرتا, آج یہ خواب دیکھا, آج یہ خواب دیکھا, آج وہ خواب دیکھا. یہ خوابوں کی برات سے ذرا ہوشیار رہی. آج کل بھی لوگ بڑے سینہ تان کر کے کہتے ہیں, میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے یہ خواب. ان خوابوں سے ذرا ہوشیار رہی. اور سب سے پہلی بات یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا معیار. مثال کے طور پر میں کئی مثالیں ایسے دوں. آپ نے دیکھا فلاں آدمی نے اٹھ کر ماں نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا, کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچے کو ذبح کر دو. اس پر عمل نہیں ہوگا. آپ کو تو شاید یاد نہیں ہو, آج سے کوئی 30 سال پہلے شیعہ حضرات کا ایک بہت بڑا قافلہ, یہ کیا نام ہے, جہاں وہ کینر ہے, اس میں اس سمندر میں 40 یا 50 آدمی کود گئے سمندر میں. کچھ پکڑ لیے گئے, کچھ مر گئے, کچھ بچائے گئے. جب ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں خواب میں حضرت علی آئے کہ ان کا سمندر میں چھلانگ لگا کر کوفے پہنچ جاؤ. یہ سب کے سب مر گئے, جو بچا لیے گئے ان پہ مقدمہ ہوا. ایسے خوابوں پر کبھی بھی عمل نہیں کیا جائے کہ بچے کو ذبح کر دیں یا بیٹے کو ذبح کر دیں. یہ سارا خواب کا پلندرا. اللہ میں ابن حجر نے ساری پول کھول دی. آدمی زیادہ کھانا کھائے تو کیسے خواب دیکھتا, جب بدمزگی کی ڈکاریں آئے تو کیسا خواب دیکھتا, جب متلی ہونے لگ جائے تو کیسا خواب دیکھتا. ابھی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جائیے گا کوئی خواب دیکھنے کے بعد. شیطان ہر ایک کے ٹو میں لگا ہوا اور آپ کو گمراہ کر دے گا اور آپ کو تعجب ہوگا. خواب کچھ ہو, تعبیر کچھ ہو, علامہ محمد ابن سیرین نے اپنی کتاب تعبیر رؤیا میں یہ لکھا, ایک آدمی یہ خواب دیکھے کہ وہ گوبر کو ایسے مچل رہا, کلا رہا, اس طریقے سے کر رہا, اس سے کھیل رہا, آدمی کو کھین آنے لگ جا. مگر علامہ ابن سیرین نے اس کا تعبیر جو ہے رزق میں برکت سے کی. حالانکہ غلاظت جو ہے وہ مل رہا, مگر اس کی تعبیر جو ہے رزق سے کی. اور اس کے بے شمار مثالیں دی جاتی. مگر انبیاء کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں. انہوں نے تردد نہیں کیا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے. قصہ مختصر, ان کی عمر کیا تھی. بعض مفسرین نے اس سے یہ جملہ نکالا, جیسے میں نے آیت قدرہ میں تلاوت اور جان کر میں نے پہلے ترجمہ نہیں کیا کہ اس موقع پہ ترجمہ کروں گا. یہ واقعہ آئے فلما بلغ ما حصائے, انی وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, کام کاج کرنے کے لائق. مشہور قول یہ ہے کہ ان کی عمر 13 سال کی ہو گئی. 13 سال میں آدمی اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا, کچھ کام کاج کرنے کے لائق بھی ہو جاتا. اب حضرت حاجرہ سے کہا, آج اسماعیل کو بنا سمار دو, ایک رسی لو, ایک چھری. ان کی زوجہ نے عرض کی, حضور کیا معاملہ؟ کہا آج ہم جنگل میں جا کر ایک قربانی کریں. انہوں نے سمار دیا بیٹے, اور اس کے بعد چھری اور رسی بھی فراہم کر دی. ان کو لے کر کے جب چلے تو آپ جانتے ہیں جب بھی ایسا معاملہ ہو تو شیطان آڑے آ جاتا. کوئی نیک کام آپ کریں تو کہے گا کل کر لینا, کل ابھی تو بہت عمر پڑی ہوئی ہے تمہاری، ابھی سے نوجوان بچے ہمارے جنہوں نے داڑیاں نماز پڑھے ان کے خاندان نے کہا ارے ابھی سے نماز پڑھنے لگ گیا، ہائے ہائے ہائے اس نے ابھی سے داڑھی رکھ لی. ارے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بعد اس کی مرمت کر رہے کیوں کہ عمر تو 60 برس میں پڑی جائے گی، جب نہ پیٹ میں آنکھوں نہ منہ میں دانت، جب پڑی جائے 60 برس کا آدمی نماز پڑھے تو شیطان کہتا ارے ابھی سے نماز پڑھنے لگ گئے، تم نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ کوئی 100 برس کا آدمی 110 برس کا آدمی اور ابھی تک زندہ، ابھی تو بہت وقت پڑا. یہ شیطان کا مکرو کرے، شیطان اپنا کام کرنے آ گیا. حضرت حاجرہ کے پاس ایک انسان کی صورت میں آیا، ایک روایت میں کہ نجد کا شیخ بن کے آئے، بہت بڑا مولوی اور پیر اور شیخ بن کر کے آ گیا اور کہنے لگا حاجرہ یہ کیا معاملہ ہے، کہاں گئے تمہارے شوہر؟ کہا وہ کہتے تھے کہ جنگل میں قربانی کرنی. ارے کہا تم سمجھی نہیں، وہ قربانی تمہارا بیٹا، جو قربانی کریں گے وہ تمہارا بیٹا. بہو پٹھے لگتا تو سٹیا گیا. ارے کبھی تو نے سنا کہ کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ ارے ان کا بات تو تم صحیح کہتی ہو، اس کے وہاں منہ سے نکل گیا. کہتے ہیں بات تو تمہاری صحیح ہے مگر اب اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارا شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف حکم یہی ہو. حضرت حاجرہ کا پھر تو شیطان لگتا ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو اس کے حکم کی عدولی میں تو ٹانگ اڑا رہا، پھر تو شیطان لگتا. اللہ اکبر. وہ جناب وہاں سے مایوس ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا. ابراہیم معاذ اللہ کس بدخواب کے پیچھے پڑ گئے، تم نے دیکھا نہیں حابیل اور قابیل کا کیا حل ہوا؟ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ایک بیٹے کو قتل کیا تو آج تک لعنت میں گرفتار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ قتل تھا اپنے بھائی کی حسین اور جمیل عورت کو لینے کے لیے وہ قتل ہوا تھا، اور میرا یہ قتل یا میری قربانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہاں بھی داؤ نہیں چلا، اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے پکڑ لیا اور پکڑ کر صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بھی یہی قصہ بیان کیا. ارے انہوں نے کہا وہ قربانی تم ہو، تمہیں قربان کرنا چاہتے ابراہیم. انہوں نے کہو بڈے تیری مت ماری گئی، کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ اس نے کہا کیا کیا جائے، تمہارے ابا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہی ہوا. کہا پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو زہر نصیب ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. مایوس ہو گیا. پھر تفسیروں میں ہے کہ منا کے موقع پہ جہاں قربانی کی جاتی ہے اس کے قریب جہاں شیطان کو کنک ایک دم پھیل کر کھڑا ہو اور کہا میں تمہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا، کیونکہ قربانی کرنی تھی وہ جگہ جہاں اس وقت قربان گا، یہاں سے روک دیا. اب جب روکا تو جبریل امین آئے اور کہا ابراہیم 7 کنکریاں اٹھاؤ اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے مار. بھاگے گا. انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس پر جب ماری تو وہ بھاگا، دوسری جگہ کھڑا ہو. وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے کہا مارو اس کو 7 کنکری تکبیر، وہاں بھی وہ ذلیل. تیسری جگہ کھڑا ہوا، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری. یہ وہی مقامات ہیں کہ جہاں حاجی رمی کرتے ہیں، 3 جگہ کنکری مارتے، پہلے دن ایک، دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں اور یہ کنکری شیطان کے لگتی ہے، فرشتے اسے لا کر یہاں باندھ دیتے ہیں اور یہ ساری کنکریاں لگتی ہیں. مگر اس میں سنت کا لحاظ رکھا جائے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جوش میں جب یہ سنا کہ یہ کنکری شیطان کو لگ گئی تو 7 کنکری مار کر اس کو جوتے بھی مارتے ہیں، چپل بھی مارتے ہیں، شیطان کے لگ رہی ہے تو جوتے اور چپلوں سے بھی ضیافت اس کی جائے، یہ منع، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کسی نے مجھے بتایا کہ ٹی وی میں مذاکرہ آ رہا تھا اور اس میں کہا کہ یہ جو فقہا نے لکھا کہ یہ جو کنکریاں ہیں نا اس کو دھو کر کے رکھی جائیں. اعلی حضرت نے اپنے فتح ورث بھی اپنا حصہ انوار البشارہ بھی یہ مسئلہ لکھا کہ کنکریاں لی جائیں اور لینے کے بعد اس کو دھو لیا جائے، صاف کر کے اپنے پاس رکھیں اور اتنی ہوں جیسے کھجور کی گٹلی کو، بہت زیادہ بڑی بنی کھجور کی گٹلی کی مانند کنکریاں ہوں، اور یہ لے کر پہلے دن 7 ماریں، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21 یہ ماریں، ان کو دھو لیں. اس میں کسی بے وقوف نے جو مذاکرے میں بیٹھا تھا اس نے مزاق کیا کہ بتاؤ شیطان کو کنکری مارنی اور مولویوں کی مت ماری گئی تو وہ کہتے ہیں ان کنکریوں کو دھو لیا جائے. بے وقوف تم نے اسلام پڑھا ہوتا تو کوئی فہم ہوتا، پتہ ہی نہیں تمہیں، نہ تم نے کتابیں پڑھی نہ تفسیریں پڑھی، کیوں دھوئی جاتی ہیں یہ؟ سنیے آ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت شیطان کو کنکری ماری جائے جس کا حج قبول ہوتا یہ کنکریاں آسمان پر اٹھا لی جاتی اور کل قیامت میں نیکی کے ترازو میں رکھی جائیں گی. جب نیکیاں تولی جائیں گی تو حاجیوں کی یہ کنکریاں جو انہوں نے تین دن شیطان کو ماری ہے یہ اس کے نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی. کیا سمجھے آپ؟ اس لیے فرمایا گیا کہ کنکریوں کو دھو لیا جائے تاکہ ان میں کوئی غلاظت نہ ہو وغیرہ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا جو قبول ہوتا یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں, اور اگر یہ کنکریاں آسمان پر اٹھائی نہ جائیں تو آپ 30 لاکھ اور جناب 35 لاکھ آدمی رمی کر رہا اور کنکری مار رہا. فرمایا وہ تو ایک بہت بڑا کنکریوں کا پہاڑ بن جاتا مگر وہ اللہ کے دربار میں اٹھا لی جاتی ہیں. اس لیے دیکھنے میں آپ کو بہت مختصر نظر آتی ہیں, مارنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور کل قیامت میں نیکی کے پلے میں رکھے گا. اس لیے ان کو مارا جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہم پر واجب ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ کرا, دونوں باپ بیٹے ایک میدان میں پہنچ گئے جہاں قربانی کرنی تھی. اب آئیے جو آیت میں نے پڑھی, فلما بلغ معه سعی, جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے گئے. جب قربان گاہ میں پہنچے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, خالا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے ایک خواب دیکھا. ابا حضور کیا خواب دیکھا؟ فرما انی اذبحک فانظر ماذا ترى, گویا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترى, اب بتا تیری کیا مرضی؟ اس لیے کہ یہ کام بغیر ان کی مرضی کے تو پائے تکمیل کو بظاہر نہیں پہنچ رہا. انہوں نے کیا کہا سنیے, قال یا ابتی فعل, بچے نے باپ سے کہا, سبحان اللہ, اے میرے ابا, افعل, کر گزری, ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, جو آپ کو حکم ہوا ہے جو خواب آپ نے دیکھ بس اسے کر گزری, کاٹ دیجیے میرا گلا. اور مجھ سے آپ نے پوچھا ماذا ترا, کہ تمہاری کیا مرضی ہے, تو میرا حال یہ, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما, اور بعض مفسرین نے لکھا کہ قربان ہونے سے پہلے بیٹے نے اپنے ابا کو یہ وصیت کی. میں وقت آپ کا لے رہا ہوں دو ایک منٹ, لیکن بات رہ جائے گی, مجھے بھی ملال ہوگا, آپ کو سمجھیں گے کہ مضمون مکمل نہیں ہوا. تو کہا آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے ذبح کرنے سے پہلے, کیونکہ رسی تو لے کر کے آئے. کہا کیا بات؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں تڑپوں پھڑکوں تو اس اللہ کے حکم کی وجہ آوری میں کوئی تاخیر ہو جائے. ایک بات تو آپ ایسا کریں کہ مجھے لٹائیں اور مجھے یہاں ایسے حلق سے ذبح نہیں کریں, میرے منہ کو رکھیں زمین پر اور پیچھے سے میری گردن کاٹیے. دیکھیے ابھی کتنے 13 سال کے, یہ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں اور باپ ہونے کے ناطے آپ کے دل میں کہیں رحم و کرم کا جذبہ بیدار ہو جائے تو اللہ کے اس حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. اور ایک بات یہ کریں کہ میرے جو خون آلود کپڑے ہیں یہ لے جا کر میری اماں کو دیں, تاکہ ان کپڑوں کو دیکھ کے میری اماں اللہ کے دربار میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. یہ صاحبزادے راضی ہو گئے, سبحان اللہ. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پر باندھے, انہیں منہ کے بل لٹایا, اور لٹانے کے بعد یہ ایک عظیم عزیزان گرامی قصص الانبیاء کا واقعہ, اللہ اکبر, جس وقت اپنے بیٹے پر چھری رکھی ابراہیم علیہ السلام, ساری مخلوق چیخنے لگ گئی. اب کیا منظر ہوگا, کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتے بھی انگو بدنگا تھے, اس لیے کہ یہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر منکشف نہیں کیا. اور ہمارے یہاں شریعت میں یہ جائز ہے کہ بہت سی باتیں فرشتوں کو معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتا. لسار یہ راز میں رہی بات کہ اب یہ ہونے والا کیا, ایک اللہ کا نبی ایک نبی زادے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے, اللہ اکبر. بس ابراہیم علیہ السلام نے کامل طور پر یقین محکم کے ساتھ اپنے بیٹے کے گردن میں جب چھری چلائی, لیجیے ارشاد بار تعالی ہوا, وہ نادیناہ ایا ابراہیم, ہم نے ندا کیا ابراہیم قد صدقت رؤیا, پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بچے کی قربانی قبول کر لی اور قربان نہیں ہوئے. اور جبریل امین آسمان سے جنت سے ایک مینڈا ہانکتے ہوئے لائے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری کا رخ بدل دیا اور آپ نے پھر اسے مینڈے کو ذبح کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا. عزیزان گرامی، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کو اس امتحان میں کامیاب فرما دیا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آیت کے آگے آپ پڑھیے جو تعریف اور توصیف اللہ تعالیٰ نے کی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام علی ابراہیم، سلامتی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہم نے قیامت تک آنے والوں میں چھوڑ دیا تاکہ لوگ ان کا تذکرہ کریں اور ابراہیم علیہ السلام کے خوبی بیان کریں، جیسے کہ آج ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں. یہ قربانی بیٹے کی تھی، اور ہم پر قربانی کیا ہے؟ ہم پر قربانی ہے گائے یا مینڈا یا بکرا یا دمبا ذبح کریں. وہ کیسا امتحان ہوگا کہ جس میں اولاد کو قربان کیا جا رہا اور ہمیں تو اس کی نقل کا حکم دیا، اور وہ بھی کیا، یہ نقل نہیں کہ مطلب اولاد کو ذبح کریں، صرف جانور کو ذبح کریں. اس لیے حدیث شریف میں جس آدمی پر قربانی واجب ہو وہ اگر قربانی نہ کرے تو سرکار نے اتنا جلال فرمایا نکل جائے ہماری عیدگاہ سے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے وہ شخص کہ جس پر قربانی واجب ہو پر وہ قربانی نہ کرے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اس طرح یہ قربانی ہوئی. حضرت زید ابن ارقم سے یہ حدیث، ان زید ابن ارقم رضی اللہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذی اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید ابن ارقم سے روایت، صحابہ کرام نے پوچھا ما ہذی اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا؟ فرما قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو زید ابن ارقم روایت ہو گئے، فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی، ایک ایک بال کے بدلے نیکی. اللہ اکبر، یہ نیکی کا موقع ہے جن پر قربانی واجب، اللہ تبارک و تعالی انہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قربانی کا مسئلہ ایک بہت طویل واقعہ ہے جس کو ہم نے بہت مختصر کر کے بیان کیا، پھر بھی ہمارا وقت زیادہ ہو گیا. امید ہے کہ ہم معاف فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سنت ابراہیم اور حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اس پر ہمیں بڑے خندہ پیشانی اور بسمیم قلب اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.